Na pia vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuja na yeye kufanya da'wa, jukumu la kwanza kabisa aliambiwa na Allah, kum faandhir, simama waonye watu na nini mishiki, waamrishe watu tauhid. Kwa hiyo kazi aliyopewa mtume sasema al-indhar wa anishirki, awaonye watu na shirki, wayad'u ila tauhid, na walinganie watu katika tauhid. Sasa utaona kwamba kazi iliyofanywa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam iko tofauti na kazi ambayo inafanywa na jamaatu tabligh. Shirki ndiyo dhambi kubwa kuliko dhambi zingine zote, tumeona katika darasa ya tauhidi hapa asubuhi. Na mitume wote waligombana na umma zao kwa sababu ya kuja kuwakataza ashirki. Na jamaa tablighi wao wanaona kwamba kukataza shirki kunaleta farqa na haitakiwi kuwagawa watu, hivyo wao hawafanyi saraha kuzungumzia shirki kwa sababu italeta farqa katika jamii. Na hiyo wanasema ni hikma, na hikma yao iko zaidi kuliko hikma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na huo ni upotofu wao wa mwanzo. Utakuwa umeona kwamba manhaji jamaa tablighi katika kutangaza kalima tauhid iko tofauti kabisa na manhaji ya mitume wa Allah alayhi msalam. Na lau kama ingelikuwa wao wanasema kwamba kila anayemwabudu asiyekuwa Allah huyo ndiyo sanamu na anatakiwa kuvunjwa na kupigwa vita, na kila anayewalingania watu katika ibada isiyokuwa ya Allah au anawalingania watu waiabudu nafsi yake wamwabudu mwenyewe na yeye akawa radhi katika hilo, huyo ndiyo anatakiwa apigwe vita. Kwa haya maneno wangekuwa wako dawa yao iko sahihi, lakini hili hawawezi kulifanya kwa sababu litawapelekea wasiweze kupata nafasi katika msikiti wowote. Na ili wapate nafasi katika msikiti ni lazima wakae kimya na wasizungumze jambo kama hili. Hawana ukomo, hata kama wataambiwa huyu imamu ni mpiga ramli, na hata kama wao pia watamshuhudia kwamba huyu imamu ni mpiga ramli, wataendelea kuswali nyuma yake. Alimuhimu wapate nafasi ya kufanya dawa katika msikiti wake. Da'wa hii iko kinyume kabisa na kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Upotofu wao mwingine jamaatu tabligh, baada ya kuwa wamekwenda kinyume na ufafanuzi na maana ya la ilaha illa Allah, namna ilivyotangazwa na mitume wa Allah na wale waliofuata katika njia yao, hawakatazi munkar. Jamaatu tablighi hawakatazi munkar, na hili jambo hawalifanyi pia saraha, bali ukikataza munkar kwa wao itakuwa ni sababu pia ya wewe kutoka katika hilo kundi, kwa sababu utakuwa unasababisha na utakuwa umevunja usuli katika usuli zao ambayo wanaizungumza kwamba ni kuzungumza aibu ya umma. Katika vitu vya msingi sana unatakiwa uvichunge katika kundi lao ni kuzungumza aibu ya umma. Maana ya aibu ya umma kwamba wewe ukiniona mimi katika kosa hutakiwi kuniambia, na ukiwaona watu wanafanya makosa hutakiwi kuambia yale makosa, kwa sababu ile ni aibu. Na kuamrisha mema, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, huu ni msingi wa da'wa ya mitume wa Allah. Na Allah amewaleta mitume na ameteremsha vitabu kwa amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Na msingi wa al-ma'ruf ni tauhid, mutaba'ati ar-rusul, na kuwafuata mitume. Na msingi wa munkar ash-shirku fi ibadati Allah, walbid'i fi din, ni kumshirikisha Allah katika ibada zake na uzushi katika dini. Ikiwa hawa wenyewe ni wazushi, vipi watakataza munkar? Haiwezekani, haiwezekani, kwa sababu wao wenyewe wako katika munkar. Kwa hivyo wewe usitoke na jamaa tu tabligh. Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'an, waltakum minkum umma, liwepo kundi miongoni mwenu, yad'una ila alkhairi, na walingania watu kwenye khairi. Sasa kuna baadhi ya watu wanaona kama jamaa tablighi wako kwenye khairi, hawa wako kwenye shari. Kwa nini wako kwenye shari? Kwa sababu wanachokilingania sicho kilicholinganiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na njia wanayoipita sio njia tuliyopitishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hawa hawako kwenye khairi. Hakuna khairi katika wewe kuwanyamazia, bali khairi ni wewe kuwatahadharisha na kuwatahadharisha jamaa tablighi kwenye umma, kwenye jamii. Unaingia katika msingi wa amru bil ma'rufi wa nahy anil munkar. Rafiki yako ni mtu anapenda kutoka na hawa watu, tafuta muda ukae naye chini, jaribu kumwelimisha, na siku atakusikiliza akaanza kwenda na wewe darasani, wenzake watamwambia unabomoka sasa hivi, kwa sababu moja katika kanuni zao, ukianza kuingia katika ilmu almasail, ilmu almasail manake ni hizi ilmu za aqida, ilmu za hadithi, tafsiri, fiqhi, hizi ilmu za sharia inaitwa ilmu almasail. Kwa unapoanza kusoma ilmu hii ndipo unapoanza kubomoka. Nikisema kubomoka, mnaelewaje? Kubomoka manake wewe utaacha kazi, hautatoka tena siku tatu. Kwa hiyo siku akija akakwambia mzee, kuna kundi la siku tatu kwenda mahala fulani, jamaa mimi nina darasa, kwa hiyo siwezi kutoka. Kwa hiyo mwanzo kuumuka kwako ni wewe kwanza kwenda darasani. Haya ni maneno wanayozungumza jamaatu tabligh. Hivyo wao hawasomi na wala hawamkubali mfuasi wao kuingia darasani kusoma, hawakubali jambo hilo, kwa sababu hizi elimu unazosoma za tafsiri, hadithi, fiqhi, aqida, zote zinaleta ikhtilafu katika umma, hivyo hutakii kusoma. Na wanasahau kwamba sababu ya kulaaniwa Bani Israila ni kwamba walikuwa ni watu la yatanahauna ala lmunkari faaluhu, walikuwa hawakatazani maovu, na wao hawakatazani maovu. Kama utakaa na jamaatu tablighi wakakulingania ukawa umetoka na wewe una kikamba mkononi cha tambiko, utarudi nacho siku 40 wala hujakivua, na wala hakuna aliyekwambia kivue, kwa sababu hiyo sio kazi yao, na ile ni aibu, na wao hawaruhusiwi kukuaibisha wewe. Hawa wana khairi gani watu? Mimi namjua mmoja wao alikuwa na masi, akanifuata nikamwambia, lazimiana na sunna, kusomewa rukia peke yake hakutakusaidia. Baada ya wiki akanifuata akaniambia, nimepata ushauri nenda Dar es Salaam. Alipokwenda akaenda kukogeshwa baharini, tablighi huyu. Aliporudi akaniambia, naendelea vizuri kwa sasa. Ulitibiwa vipi? Jamaa alinisomea alafu akanipeleka baharini. Yaani wewe buruzugu mzima pia hujajua madhara ya kwenda kuoga baharini. Kwa hiyo umeamini kwamba baharini umeenda kutoa majini. Ndio yale tuliambiwa asubuhi hapa ya fitima ya mji. Au mmeshasahau asubuhi mmeambiwa kuna fitima ya mji. Tanzania hatuna sisi hii. Wale wenzetu wako juu zaidi, au sio? Sasa fitima ya nchi nzima ile kutakasa mji wanafanya mpaka ng'ombe mpaka baharini. Sasa huyu buruzugu pia akaenda huko. Kwa nini? Kwa sababu hajui atwaghuti ni kitu gani, hajui shirki ni nini. Na haya ni madhara makubwa sana, bali hata hiyo Qur'ani pia hawajui kusoma. Na hata ukitoka nao, ukitoka haujui kusoma suratul Fatiha, miezi minne utarudi hujui kuisoma suratul Fatiha. Kuna khairi gani katika kundi hili? Lakini ukitoka na jamaa tablighi siku tatu, utakuja wewe unaweza kusimama hapa kama Kasim Mafuta. Hamjanielewa. Ukitoka na jamaa tablighi siku ngapi? Siku tatu tu. Ukirudi hapa kwenye msikiti wako wewe, wewe utakuwa ni shekhe mkubwa sana. Unaweza kuongea masaa matatu hapa. Kwa kutoka siku ngapi? Siku tatu tu. Wewe huo ni ajabu ya. Maana yake nini? Hatua ya kwanza ukitoka utakufundisha namna ya kuwalingania watu watakaobaki msikitini. Hii utajifundisha kuanzia asubuhi mpaka adhuhuri. Unaambiwa kabisa adhuhuri ni wewe. Kwa hiyo ukisimama ile adhuhuri, kwanza unaogopa watu. Mafanikio yetu duniani huku mimi na machini. Na unaambiwa na alasiri utafanya hivyo hivyo. Ikifika magharibi tayari imekaa ile, unaona wale watu wote kama wako nursery school. Sasa kesho unaambiwa utasoma kitabu cha adhuhuri. Unajua kusoma sio hujui, lakini kwa ule uoga pia utaanza kwa zile herufi A unaipeleka B na B unaipeleka C. Unakosea, utijali, wewe ndio hivyo hivyo, wewe ni simba. Tutakuonyesha namna ya kukamata hivi mbuzi hizi, kondoo na nini. Ikifika magharibi ya siku ya pili, wewe unapewa bayana sasa. Utakaa hapa kuzungumzia fadhila za la ilaha illallah. Tayari Sheikh ukija hapa msikitini, wamekaa hapa na Abul Khattabi na Muhammad Salim na Abul Fadl wako hapo, sijui na Sheikh Riyad wamekaa hapo, unawalingania bila wasiwasi. Tokeni mashehe, unapotoka unakuwa kama mawingu ya mvua yanawafuata watu, yanawapelekea mvua. Ukikaa msikitini kama kisima, kuna uwezekano mtu akafa na kiu kabla hajafika kisimani. Mtusaidia nini? Umma unaenda motoni, nyie mmekaa tu mashehe. Melewa hii lugha niliyozungumza hapa, ndio lugha ya jamaatu tabligh. Sasa haya ni madhara ya ujinga uliotengenezwa na kundi hili, kwamba kila mmoja ni dai, kila mtu ni dai. Watu hawajitambui tu na wengine hawajiamini. Na mfano mkubwa wanaozungumza, wanasema kuna sahaba wa Mtume radhiyallahu anhu, naye ni Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu. Aliposilimu tu, baada ya kusilimu akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ayu amali, Mtume kazi yangu mimi nini? Mtume akamwambia, amali amaluka, kazi yangu mimi ni kazi yako wewe. Bakari akatoka jaula hiyo, akatoka jaula akaja na watu wamesilimu. Alisoma saa ngapi? Mmoja nilimuuliza, hivi hicho kisa cha Bakari umekisoma kitabu gani? Hicho kisa ulichonisimulia hapa umekisoma kitabu gani? Akaniambia, hayo ndio matatizo yenu. Unataka kila kitu mimi nikupe dalili, kila kitu nikupe dalili. Kwani hakuwasilimisha watu? Nikamwambia sio hoja, mimi nataka nijue kiko wapi hicho kisa. Hakuweza kuniambia, na tukawa tumekorofishana mimi na yeye. Sasa hiyo habari ni ya uongo, na hiyo habari sio ya ukweli. Na suala la kutoka wanalolizungumza jamaa tablighi, kutoka si kutoka siku tatu, wala kutoka siku 40, wala kutoka miezi minne, kwamba ndiyo kutoka fi sabilillah. Hapana, huko ni kutoka fi sabili Muhammad Ilyas. Wakija wakikwambia katika msikiti wenu nani na nani wako tayari kutoka, waulize twenda wapi? Yaani usitoke bila kujua unapokwenda wewe ni wapi. Uuliza tunakwenda wapi? Jawabu lake watakwambia hivi, tunakwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa juhudi ya Bwana Mtume ilikuwa wapi? Msikitini. Na hapa tuko wapi? Lazima utoke. Mtume alitoka kwenda sokoni. Kwa hiyo juhudi ya Mtume iko sokoni? Si mnanielewa vizuri? Lakini bahati mbaya pia, mkitoka na hili kundi mkienda msikiti wa jirani, nyie hamsomi, nyie ndio mnasomesha watu. Sasa hii ni dalili ya ukweli au ya uongo? Na usi uongo wameupamba katika sura, manake nini? Kwamba kule kujifundisha juhudi ya Mtume, wanaenda kukufundisha wewe ujasiri wa kuzikabili sura za watu wa aina yoyote, ambao utaweza kuwahamasisha watoke siku tatu au miezi minne au siku 40. Yaani mtu wa tablighi anaweza kumlingania Tayyib ibn Baz, hana uoga kabisa kabisa, na hana juhudi yoyote huyo ibn Baz. Unaenda kujifundisha ujasiri wa ujinga, na sio juhudi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hili, ili kulihamasisha na watu waweze kutoka nao vizuri, jamaatu tablighi wanatumia dalili za jihad, aya za jihad, ataibun, alabidun, alhamidun, asaihun. Angalia, Allah asema asaihun, watu wanaotoka. Kutoka kwenda wapi? Hawa wamezungumzwa hapa, wanaenda kwenye jihadi, na wao ile kutoka fi sabilillah wanaita jihadi, na kiuhalisia sio nini? Sio jihadi. Na wanasoma aya za jihadi ikiwemo kauli ya Allah tabaraka wa taala, anakusema ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Ninyi watu mlioamini, mna nini nyie? Mbona mnapoambiwa mtoke mtaki? Mnakuwa wazito. Sasa ukiuliza, hii aya alikuja nayo Muhammad Iliasa au ilikuja kwa Mtume? Jawabu, aya hii ilishuka kwa Mtume, si ndio hivyo jamani? Sasa nisaidieni, Mtume alitoka lini na kundi la masahaba zake wakaenda msikiti wa jirani kufanya dawa siku tatu? Lini? Halafu Mtume alitoka kwenda Taif wakiwa wawili, yeye na Zaidi, au hatujasoma hivyo kwenye sira? Wakapigwa mawe kule, mbona hakuwaambia wenzake wengine atoke nao? Sitoka peke yake, yeye na Zaidi wawili tu, bali akamtoa Ali akampeleka Yemen peke yake, akamtoa Mus'ab ibn Umairi, akamtoa Abu Musa al-Ash'ari, akamtoa Muadh ibn Jabal. Mbona hajatoa makundi? Kwa sababu jambo ni la kielimu, huwezi kuwatoa wajinga ukawapeleka kule, watafundisha nini? Na hii ni kazi ya Mitume. Sasa hizi aya za jihadi hazina mahala pake. Halafu nyie nisaidieni katika huu uslubu wa kutembea na masufuria. Hivi nyie mmesoma, sahaba gani alitembea na sufuria? Si mmefuata njia ya Mitume? Kuna mtume alitembea na masufuria barabarani na mizigo ya masufuria, miko? Nani huyo mtume? Sahaba gani huyo? Huwezi kupata kitu hichi katika kitabu chochote cha dini ya Kiislamu. Lakini huu ni mfumo ambao umetengenezwa na Muhammad Ilyas. Sasa kundi hili limeifanya hii khuruji kwamba ni jihadi fi sabilillah, na huu ni uongo na ni batil. Lakini pia wanatumia dalili ya ahadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Abdullah ibn Amr, ambayo Mtume anasema balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya. Sasa hii aya utakayofikisha unatakiwa wewe unaijua ama wewe huijui? Sio takiwa wewe unaijua. Ukishaijua hiyo aya, atakukatalia usifikishe nani? Kwani nyie masalafi mwakataa mtu akiwa anaijua aya ile akaifikisha kwa wenzake? Tatizo ni kwamba jamaa tutablighi wanafikisha hiyo aya wasioijua. Kwa hiyo hawafikishi aya na wanaeneza mabalaa katika ardhi. Lakini pia tumeamrishwa sisi na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watu watakaokuwa wanakwenda kinyume na da'wa ya mitume kuwapiga vita na kutowaunga mikono bali kutokuwasaidia katika da'wa yao hiyo. Kwa hivyo Muislamu hatakikani kushirikiana, kusaidiana na wala kuwapa nguvu jamaatu tabligh. Na kama atakuwa ni imamu wa msikiti pia haruhusiwi kuwapa nafasi katika msikiti wake, kwa sababu atakuwa anasaidia batil. Elimu kama alivyozungumza alimamu As-Sa'di, maarifatul haqqi bidalili, elimu ni kuijua haki kwa dalili yake. Na dalili tunajua kwamba ni kitabu na sunna. Na hata akasema alimamu Ibn al-Qayyim rahimahullah, wal ilmu maarifatul huda bidalilihi, elimu ni kujua mwongozo, kuijua haki kwa dalili yake. Ma dhaka wa taqlidu mustawayani, elimu na taqlidi havilingani kabisa. Sasa kama wewe husomi, utawezaje kwenda kulingania da'wa walioilingania mitume wa Allah alayhi wasallam? Haiwezekani. Lakini pia katika moja ya kuhamasisha watu watoke bila elimu ni kile kisa cha Abu Bakr. Sasa ukisoma katika vitabu vya sira kama katika sira ya Bini Hisham katika juzu ya kwanza ukurasa wa 211, lakini pia vile vile katika ukurasa wa 150 azungumzia habari za Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Miongoni mwa maneno aliyozungumza al-Imam anasema, qala Ibn Ishaq wa kana Abu Bakr rajulan mu'allifan liqaumi muhabiban sahala. Abu Bakr alikuwa ni mtu mwenye kuunganisha watu kwenye jamii yake, na alikuwa ni mtu anayependwa na watu wake, alikuwa ni mtu laini. Wa kana ansaba Quraysh li Quraysh, alikuwa ni mtu anayejua nasabu ya Makuraishi kwa Makuraishi wengine. Wa a'lamu Quraysh biha, na anajua nasabu ya Makuraishi kuliko wengine, anajua kabila lao la Makuraishi vizuri kabisa kuliko watu wengine, ya kheri waliokuwa nayo na ya shari waliokuwa nayo. Lakini wakana rajulan dha khuluqin wa ma'rifati, alikuwa ni mtu mwenye tabia njema na ni mtu maarufu, anafahamika kwenye jamii. Wakana rijalu Quraysh, walikuwa watu wa Quraysh wanaume, yatunahu wa yu'allifunahu, wanakuja kwa Abu Bakar na kuomba ujamaa na udugu na Abu Bakar. Kwa nini? Liilmihi, kwa ile ilmu aliyokuwa nayo Abu Bakar. Hapo ni kabla hajaslimu, hakuwa mtu jahil anayetembea na masufuria, hakuwa hivyo huko katika jahilia, hakuwa hivyo. Wa tijaratihi, na namna alivyokuwa akizifanya biashara zake vizuri, na hapo ni kabla hajaslimu. Sasa alimamu Ibn Hisham ameeleza habari moja ya Makuraishi baada ya kusilimu Abu Bakr. Aliposilimu Abu Bakr akawa anawalingania wale jamaa zake wa karibu, wale watu wake wa karibu walikuwa wakikaa nao. Ukienda kuzungumza rafiki yako kipenzi, una haja ya kumpa dalili? Yale maisha uloishi naye wewe yatosha kuwa dalili, si hivyo? Sasa Makuraishi wakawa wanakwazwa na hili jambo, sababu huyu ni mtu anafahamika hapa mjini na ana watu wengi. Asema alimamu Ibn Hisham kwamba Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Makuraishi walimtuma Talha, wakamtaka Talha aende akazungumze na Abu Bakr, amlinganie arudi katika dini yao. Alipokwenda Talha akamwambia Abu Bakar, kumu ilaye, Abu Bakar njoo kwangu nifuate. Qala ila ma tad'uni, akamwambia unaniita kwenye lipi? Shika hili swali vizuri. Talha ni katika majamaa wa nani? Wa Abu Bakr. Na Talha ametumwa na Makuraishi amfuate Abu Bakr, akazungumze naye kumlingania arudi kwenye masanamu. Talha amwambia Abu Bakr, simama unifuate mimi. Alisimama akamfuata. Alimuuliza kwenye lipi nikufuate? Wakikuambia tutoke, waulize tutoke kwenda wapi? So utoke, tuna masufuria kama darueshi, una kwenda wapi? Lazima ujue unaenda wapi. Hii yaonyesha alikuwa ni mtu mwenye utambuzi kabla hajawa Muislamu. Alipomwambia haya maneno, Talha akamwambia hivi, ila ibadati Lata wal Uzza, kwenye ibada ya Lata na Uzza. Qala Abu Bakar, man Lata wal Uzza, ni nani Lata na Uzza? Qala banatullah, akamwambia hawa ni mabinti wa Allah. Lata na Uzza ni mabinti wa nani? Mabinti wa Allah. Mmesikia hapa asubuhi shekhe ametuambia kuna jamaa kwenye maulidi asema, ukitaka kuposa binti ufanyaje? Wamtuma mtu, au sio? Amjaelewa hicho Kiswahili. Ukitaka kuposa binti unamtuma wapi? Unaenda mwenyewe? Wamtuma mtu akakuposea, au sio? Kwa hiyo Allah ni nani? Unaenda kumposa Allah, au sio? Amjaelewa. Unaenda kumposa nani? Unamtuma mtu kumposa Allah. Mimi wakati shekhe anaendelea hapa, jamaa akaniambia msikilize huyo jamaa. Kamsikiza. Sasa mahabi wanakataa nini? Hawajaoa hawa. Walienda wenyewe kuposa. Si walimtuma mtu? Na sisi huwezi kwenda kwa Allah mpaka upite kwa mtume. Kwa hiyo Allah ni binti, waenda kumposa kupitia nani? Kupitia mtume. Sasa Talha anamwambia kwamba Lata na Uzza ni mabinti wa Allah. Abu Bakar akamwambia, kama Lata na Uzza ni mabinti wa Allah, faman ummuhunna, mama yao ni nani? Kama Talha Uzza, Lata na Uzza ni mabinti wa Allah, mama yao ni nani? Akamwambia hivi, fasakata, kanyamaza, hana jawabu. Akawaelekea jamaa zake walomtuma, akawaambia, ajibu sahiba, hebu mjibuni na nyinyi, mimi nishashindwa tayari. Fasakatu, nao pia wakashindwa. Talha akaona kumbe kuna upuuzi mtupu, hata nyie pia hamjui kama hawa mama yao ni nani. Ikawa sababu na yeye akasilimu. Tumefahamiana vizuri. Abu Bakar akamchukua akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile idadi ya watu sita: Uthman, Abdurrahman, Saad, Talha, Zubair. Sasa Abu Bakar alikuwa ni mtu alim, hakuwa mtu jahil. Halafu kumbuka kwamba alikuwa ni mtu alim kabla ya Uislamu, anajua mila yake Kikuraishi vizuri na ni mtu mwenye khuluki nzuri. Unafikiri atachukua muda gani kusoma kwa Mtume? Halafu kuna baadhi ya watu wanafikiria huu usomaji wetu sisi wa kufundishwa bei wiki mbili ndio usomaji wa masahaba. Sio, si akili zetu matope. Tumepata bahati ya hii nusura ya Uislamu tu. Abdullah bin Mas'udi amehifadhi kutoka kwenye mdomo wa Mtume zaidi ya sura 70. Mtume anasoma yeye anahifadhi. Hichi ni kitu cha namna gani? Ni sharifu au nani? Yaani Mtume anasoma yeye anahifadhi, akimaliza na yeye anasoma. Wewe unaweza kuhifadhi hivyo? Sasa sema Bakari hakusoma wakati alikuwa anawasomea Qur'ani jamaa zake. Ile anayofundishwa na Mtume anawasomea rafiki zake, na ndio sababu ya kuwasilimisha wengi. Wewe rafiki yangu atafati haujui, unaenda kulingania nini? Kwa hiyo hichi ni kisa cha Bakar unakitumia jamaa tablighi, ni kisa cha uongo. Muda wangu ibaki kama dakika 5 au 10. Nitaacha baadhi ya mambo. Lakini kuna dalili ya pili wanaitumia, ni kisa cha Tufail ibn Amr. wanatumia kisa cha Tufail ibn Amr kwamba huyu bwana Tufail alipokwenda Makka. Ni kisa kirefu kidogo, mimi nakata kipande kidogo. Makureishi walimweleza maneno asimsikilize mtume, lakini baadaye mwenyewe akakaa akajifikiria, mimi sio mtu mjinga, najua Kiarabu, najua ya sawa na yasiyokuwa ya sawa. Alipoenda kwa mtume, mtume akamsomea Qur'ani, huyu bwana akasilimu. Jamaa wa tablighi wanasema huyu bwana aliposilimu alirudi kwa watu wake kwenda kuwalingania, na alimuomba mtume ili apate kueleweka kwa watu wake na wamkubali, amuombee dua kwa Allah apate muujiza. Akamuombea na yule bwana akapata muujiza wa kuwa na nuru, akawalingania watu wake. Alisoma saa ngapi kwa mtume? Jawabu, alisoma kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Anasema mwenyewe Tufail ibn Amr alipofika kwenye mji wake, mtu wa kwanza kulakiana naye au kukutana naye alikuwa ni babake, babake mzazi. Na yule baba wakana sheikhan kabira, alikuwa ni mtu mzima mzee. Qala, asema, fakultu ilaika anni ya abat falastu minka walasta minni, baba kaa mbali na mimi, mimi siko pamoja na wewe wala wewe hauko pamoja na mimi. Kijana katoka safari, ni kijana mwenye heshima, mwenye busara, amemkataa baba yake. Baba akamwambia, walima ya bunayya, kwa nini wanikataa mwanangu? Qala, kultu aslamtu, nikamwambia baba, mimi nimesilimu. Ittaba'tu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimeifuata dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba alipoambiwa haya maneno akamwambia, ay bunayya fa dini dinuka, mwanangu dini yangu mimi ni dini yako wewe. Alipomjibu haya maneno, qala fakultu fadhhab faghtasil wa tahhir thiyabak, baba sawa, nenda kakoge na usafishe nguo zako. Mzee akaenda akakoga, kavaa nguo safi nzuri. Thumma ta'ala hatta uallimuka ma ulimtu, kisha akamwambia, kisha uje nikufundishe yale nilofundishwa. Manake alifanya nini kwa mtume baada ya kusilimu? Alifundishwa, tufahamiana vizuri. Qala fadhahaba faghtasala wa tahara thiyabahu, kaenda akakoga na kusafisha nguo zake. Qala thumma jaa fa'aradtu alayhi al-islam fa aslama, babangu akaja akamfikishia Uislamu akasilimu. Alimfundisha yale aliyofundishwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuna sahaba mjinga aliyefanya da'wa pasina elimu. Kila mmoja alisoma na akafikisha kile ambacho amekisoma. Na hii jamaatu tabligh yenyewe imejenga da'wa yake katika msingi wa ujinga, bali wanapiga vita suala la kusoma. Kwa faida zaidi waweza kurejea kwenye kitabu cha Sirat ibn Hisham, ukapata faida nyingi zaidi juu ya hawa masahaba ambao jamaa tablighi wanawatumia kuwa ndio kipandio chao cha kuwataka watu waingie katika kazi ya da'wa pasina elimu. Na nimalizie katika nukta ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iliyopokelewa na Imamu Muslim, ambapo Mtume anasema, ma min nabiyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, hakuna nabii yoyote ambaye alipelekwa na Allah tabaraka wa taala katika jamii, katika umma, kabla yangu mimi, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu, isipokuwa nabii huyo alikuwa katika ule umma wake ana wanafunzi na ana watu wa karibu, masahaba zake, ambao hawa tabia zao yaakhudhuna bisunnatihi wa yaqtaduna biamri, wanafuata mwenendo wa huyo mtume wao, lakini pia na wanatii na kukubali na kufuata amri za huyo mtume. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufu, kisha baada ya hawa wazuri kufuatia baada yao chipukizi wabaya. Na wao wana sifa mbili. Sifa yao ya kwanza, yakuluna ma la yafalun, wanasema wasiyoyafanya. Hii sifa kwenye jamaatu tablighi ipo ama haipo? Kwa haya niliyozungumza kuanzia mwanzo mpaka hapa, sifa hii kwa jamaatu tablighi ipo au haipo? Ipo, haina shaka. Yakuluna ma la yafalun, wanasema wasiyoyafanya. Lakini kingine, wayafaluna ma la yu'marun, wanafanya yale ambayo hawajaamrishwa. Na hii sifa pia wanayo au hawana? Kwa ni chipukizi wazuri au chipukizi wabaya? Jawabu ni chipukizi wabaya. Maelekezo ya Mtume ni yapi juu ya hawa? Akasema alayhi salatu wassalam, faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, atakayewapiga vita hawa kwa ulimi wake, akawa biadihi, atakayewapiga vita hawa kwa mkono wake, atakuwa ni muumini, kutumia nguvu na mamlaka aliyokuwa nayo. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakayewapiga vita hawa kwa ulimi wake kama hivi tunavyofanya sisi, na atakuwa nani? Muumini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na atakayewapiga vita pia kwa moyo wake naye atakuwa ni muumini. Sasa ndugu yangu, wewe huwezi kutumia mkono wala huwezi kutumia ulimi, basi hata moyo pia utakuwa huwezi. Maana yake kutumia moyo ni wewe kutokaa nao, ni wewe kutokuwasikiliza, na ni wewe kutokuwasaidia kuwapenda wachukie. Walaisa waraa dhalika min alimani habatu khardali, baada ya huyu wa kuchukia kwa moyo hakuna mwingine mwenye chembe ya imani. Kwa maelekezo haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kila mmoja wetu anatakiwa atahadharishe jamii na jamaatu tablighi kwa namna ya nafasi aliyokuwa nayo. Una nafasi, wewe ni bosi katika kampuni yako, una unafanya kazi wako matablighi, waiti wewe bwana Sati, hebu njoo tuzungumze, nipe dalili ya kazi yako. Kama hauna dalili iache, kama una dalili tuzungumze. Ngoja nikamwita Maulana, mimi nakutaka wewe Maulana baada ya wewe, sio kama tumefahamiana vizuri. Yaani kila mmoja kwa nafasi yake, tuwaokoe ndugu zetu na jamaa zetu ambao wameingia katika hili kundi pasina kujijua. Na ukirejea katika fatawa za ulamaa wote wa ahli sunnati wa jamaa, utaona wote wamewapiga vita na kutahadharisha hawa jamaa tutablighi. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kujiweka mbali na jamaa tutablighi, na tujue kwamba jamaa hii iko mbali sana na aqida ya mitume na manhaji ya mitume, na wala hawalingania watu kwa Allah, wanawalingania watu kwenye fikra ya Muhammad Ilyas. Namuomba Allah tabaraka wa taala atupe thabati katika manhaji hii, na awaongoze waliokuwa nje ya manhaji hii waingie katika manhaji hii. Atupe hamu na mapenzi ya kukaa darasani kusoma na kusikiliza na kufanyia kazi yale ambayo tunayasoma kwa mashehe wetu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.